الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وعلى آله وأصحابه غر الميامين أما بعد tulikuwa tuko katika nukta ya kuonyesha mategemeo ya manhaji salafi, kuonyesha kubakia kwake manhaji hii kwamba ni manhaji ambayo haibadiliki kwa kubadilika kwa zama, kama wanapofikiria baadhi ya watu kwamba ni fikra tu zimekuja kisha zitapotea na watu wataanzisha fikra mpya kama zilivyo fikra zingine za mipote mbalimbali. Na tulifikia katika riwaya ambayo imekuja katika njia ya Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu, anasema samitu nabiya sallallahu alayhi wasallama, ilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallama yaqul, anasema la tazalu taifatun min ummati, halituacha kuendelea kuwepo kundi katika umma wangu, yuqatiluna ala alhaqi, lenyewe likipigania haqi, dhahirina ila yaumi alqiyama, na lenye kuonekana na kudhihiri mpaka siku ya qiyama. Qala, kisha Mtume akasema, fayanzilu Isa ibn Maryama sallallahu alayhi wasallam, kisha akateremka Isa ibn Maryam. Fayaqulu amiruhum, kiongozi wao atasema, ta'ala salli bina, ta'ala salli lana, njoo Isa utuswalishe. Fayaqulu Isa atasema, la, hapana, mimi sikuja kuwa imamu wa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, inna ba'dakum ala ba'din umara'u, nini kwa nini ndio wenye kujisimamia katika utawala. Yani mtu mwingine katika umma mwingine hawezi kuja kuwa amiri wa ummati Muhammad. Takrimatullahi hadhihi umma, na hii ni takrima ambayo Allah ameipa umma huu, ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maamiri wake ni wenyewe kwa wenyewe. Hadithi ya kharajahu imamu Muslim. Warawa aidan min hadithi Nawasi bin Sam'an, pia vile vile mpokelewa katika hadithi ya Nawasi bin Sam'an, qala, amesema, dhakara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dajjala dhata ghadatin, moja salati subhi Mtume alimzungumzia Dajjal, Masihi Dajjal, ila an qala ba'da an dhakarahu, mpaka kafikia mahala Mtume akasema, wa fitnatahu, ba'da ya kumtaja fitna yake, bainama hum kadhalik, wakati watu watakuwa katika fitna ya Masihi Dajjal, idh ba'atha Allahu Isa ibn Maryama, kipindi hicho Allah atamleta Isa ibn Maryam, fayanzilu inda almanarati albayda, atateremka katika mnara mweupe, sharqiyu Dimashq, ambao uko mashariki ya mji wa Dimashq, ila an qala, Mtume pia mpaka akafikia hatua akasema, thumma yati Isa ibn Maryam, kisha atakuja Isa ibn Maryam, qaumun qad asamahum Allahu minhu, watu watakokuwa wamehifadhiwa na Allah, fayamsahu ala wujuhihim, Isa atafuta nyuso zao, wayuhadithuhum bidarajatihim fi ljanna, alafu Isa ataanza kuwaambia daraja zao peponi. Hawa ni wale watakokuwa wamemkataa na kumpinga Masihi Dajjal. Fabainama huwa kadhalik, wakati Isa akiwa katika zoezi hilo, idh awha Allahu ila Isa, Allah atamkunulia waha Isa, atamwambia, inni qad akhrajtu ibadan li, mimi nimewatoa waja wangu, la yadani li ahadin bi qitalihim, hakuna yoyote anayeweza kupambana nao, ambao hao ni kina nani? Ya'juj na Ma'juj, majitu makubwa sana, hakuna anayeweza kupambana nao. Faharij ibadi ila turi, wachukue waja wangu hao ambao walimpinga Masihi Dajjal, nenda nao mkajifiche kwenye mlima. Musa Isa alayhi salam atawaeleza waja wa Allah watakaokuwa kipindi hicho, ataondoka nao, watakwenda zao huko kujificha katika mlima wa Tur. ويبعث الله يأجوج ومأجوج, كشاء الله توتوا يأجوج ومأجوج, وهم من كل حدب ينسلون, نو تقوى كتك كل سهيم ونبيت كل بوند لماجي ونكوين كل كتنبوز مجيت مكوبوا. فيمر أوائلهم على بحيرة بطرية, مجواو أتبيت كتك ديم لماجي katika bwao hawa ya Ajuj na Maajuj. Akipita huyo mmoja wao katika hilo bonde la maji, fayashrabuna ma fiha, wale kuni la mwanzo watakunywa yale maji yote mpaka watayamaliza. ويمر آخرهم, halafu litapita kundi lingine la pili. Fayaquluna, watasema laqad kana bihadhihi maratan ma'u, hapa palikuwa na maji, hapa yamekwenda wapi yale maji? Kumbe kuna jamaa zao wamepita nyuma hapa, wamekunywa yale maji yote. Nyinyi mmeshawahi kumaliza bwawa la maji? Hata kisima mmewahi kukimaliza? Kisima gani? Maskini mkijaribu kunywa ndo bilika moja tosha, lakini haya majamaa yatakunywa maji yote mpaka yatamaliza. Buhaira ni bwawa la maji, tuchukulia Tabora kuna bwawa gani? Kigombe, hapo yapite majamaa yanakunywa maji yale mpaka yanayamaliza. Wakija wenzao kulikuwa na maji hapa yashanywa tayari. Sasa hao ni watu katika kizazi cha binadamu, kizazi cha Adamu, watakunywa hayo maji. Wayusabu nabiyullahi Isa wa ashabuhu, watafungwa hasri, ni kuwekewa ngome, manake kutokupata fursa ya kutoka. Isa na watu wake, hatta yakumu ra'sa thawri li ahadihim khayran min mi'ati dinari li ahadikum al-yawm, mpaka itakuwa kichwa cha ng'ombe kwa mmoja wao ni bora zaidi kuliko dinari 100 kwa mmoja wenu leo hii. Yani hali itakuwa mbaya, kwa sababu hamwezi kupambana na wale majamaa, ni hali ni majamaa maovu. Fayarghabu nabiyullahi Isa wa ashabuhu, watatamani Isa na watu wake. Fayursilu Allahu alayhim nadhafa fi qirqiri qabihim ay duda, Allah atawaletea wadudu katika mashingo yale majaweza kupigana nao, Allah atawaletea wale. Fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahidi, watakufa wote kama kifo cha mtu mmoja. Kwa hiyo wale wadudu watakaokuja kuwaua. Thumma yahbitu nabiyullahi Isa wa ashabuhu ila al-ardh, kisha watatoka Isa na watu wake kutoka kule mlimani kuja sasa ardhini. Fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa malahu zahmahum wa nafsuhum, hawatakuta mahala katika ardhi, yani Isa na watu wake hawatakuta mahala katika ardhi ile yale majamaa yamepachafua na mizoga yao inanuka, na hakuna anayeweza kubeba zile maiti kwenda kuzika. Hamna, ni majitu makubwa sana فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله وتجبندكيزا نبي الله عيسى كمولاوكينا وتواكي وتموم بالله فيرسل الله طورا كأعناق البط الله أتواتوما مدجي مكوبوة ambayo madege yale ni makubwa kama mfano wa shingo za ngamia. Yale madege yana nguvu kwa tahmilu, itakuja kubeba ile mizoga ya yale maiti ya wale ajuji na maajuji. Watakorotuhum haithu shaa Allah, watakwenda kuwatupa pale walipoamrishwa na Allah tabarak wa taala. Thumma yursilu Allahu mataran, kisha Allah atateremsha mvua. لا يكن منه بيت مدي ولا وبرين مبوة أمبايو إتخوجي ويسفش أرضي إتخوجي ويسفش أرضي تقوى سافي كبسة أرضي إتوشوى بيت مدر ولا وبر مناكن كوانبا نيومبا يولونغو اليونغوم أو نيومبا مبوه nyumba zote zitakuja kusafishwa kwa maji hayo ya mvua hiyo ambayo itakuwa imeombwa dua hiyo na Musa na wasi wake. Hata yatrukuha kazalakat faka Allah tabaraka wa taala tajasa ardhi inang'aa kama kioo. Thumma yuqalu lil ardhi, kisha itaambiwa ardhi, ambiti thamaratak, otesha mimea yako. Warudi barakatak, nairudishe baraka yako. Fa yawma idhin taqulu al-iswabatu min ar-rumani, hapo sasa itafikia kipindi kundi la watu waweza kula kwa mamanga moja. Kwa mamanga hivi litakuwa kubwa, litakuwa na baraka, moja waweza kula familia nzima mkashiba. Wayastadhilluna biqifha, na wanaweza watu kujipata kimvuli kwa ile ganda ile majani ya ule mti wa mamanga, watu wakajifunika kivuli chake. Yani sio kama vile kwa mamanga vya leo tunavyoviona kwamba hata mtoto ukimpa atakimaliza. Hapana, ni majani yake vidogo vidogo. Hapana, haitakuwa hivyo. Wayubaraku fi rusli fi rusli, halafu watu tabarikiwa katika maziwa yao. Hatta inna al-laqha min al-ibli latakfi al-fi'am min an-nas, mpaka itafikia ile kamyo moja ambalo anakamuliwa ngamia latosha watu wakanywa kundi kubwa la watu na wakashiba ya maziwa. Wal-laqha min al-baqarati latakfi qabilatan min an-nas, na pia vile vile ule mkamuo wa ng'ombe mmoja waweza kufanya maziwa yake kabila zima. Ng'ombe watakuwa na maziwa mengi sana, ngamia watakuwa na maziwa mengi sana, ardhi itakuwa na baraka, mimea yake itakuwa na kheri. Wallaqahatu min alghanam latakfi fakhidan min an-nas, na pia vile vile mkamuo mmoja wa kondoo au mbuzi pia waweza ukatosha zima ya watu ambao leo unaweza peke yako tu. Lakini hii inaonyesha kwamba ni kipindi kitakuwa na baraka baada ya kuteremka kwa nani? Isa ibn Maryam, na kuuliwa nani? Ya Ajuj na Maajuj na Masih ad-Dajjal. Fabainama hum kadhalik, wakati wao watakuwa katika maisha hayo sasa, maisha mazuri, maisha ya kheri, maisha ya amani, maisha yenye baraka. Idba'atha Allahu rihan tayyibatan, Allah ataleta upepo mzuri kabisa. Fata'khudhuhum tahta abatihim, ule upepo utachukua roho zao chini ya makwapa. Ili ule upepo ukipita hivi, waona kama ukiwa na jasho kali, wasikia upepo na kuingia kwenye makwapa. Basi ile upepo utakapokuwa ukivuma ukipita kwenye makwapa, watakuona roho zao. Fatakbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin, upepo ule utachukua roho ya kila muislamu na kila mu'min. watakufa, wayabqa shiraru nnasi, na katika ardhi sasa watabakia watu waovu tu, wale waliokubali masihi dajali kuwa ndio mungu wao, hao ndio watakubakia katika ardhi. Fayataharajuna fiha taharujul humari, watu hao watakuwa wanafanyiana jimai, tendo la ndoa, kama vile mambuzi na mapunda wanapofanyiana. Hamna mambo ya aibu barabarani tu, yule na yule wanaendelea na kagari na wengine wanapita yule. Mambuzi mambuzi kama makondoo, si makondoo, kama mapunda, si mapunda. Shirarun nas, hawa watu wote shirari. Kwa vile punda anapomfanyia punda mwenzake, kwani punda na punda wakiwafanya mapenzi wewe unafumba macho? Siwaendelee na shughuli zao, na mapunda mengine sianaendelee na shughuli zao. Watu wataishi hivyo. Allah kunusuru tusije kufuta hali hizi. Allahu musta'an. Faalaihim taqumu saa, hao ndo ambao kiyama kitasimamia kwao. Sasa hao ndo watakuwa ni zilzala ya kiyama. Inna zilzalata saa la shay'un adhim, yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardaat wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara ولكن عذاب الله شديد. ها ودوا تسلمون قياما ساسا. فهذه أخبار صحيحة ثابتة، هذه الخبار صحيحة في بنت كتب قبل أمتم محمد صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان بها إن وجبك زيامين وتصديقها نفس صدقشا واعتقاد ما تضمنته ما تضمنه من الخبر نقيتكيني يلي لكسانك نقيز خبار ببقاء هذه الطائفة المنصورة زنزونيش قام بقات فتكان كون بمتقلوا للي أخويك وبقاك كون يقنان كعيسى بن مريم وفميانا بزور أما وهاوة تكفقون يولي مسيح الدجال وهو تنفيغا na atakapokuja Isa ibn Maryam, wao ndio watakuwa wafuasi wa nani? Wa Isa ibn Maryam. Na Isa atakuja kuwafuta nyuso zao na kuwapa bishara njema kwamba ninyi mmefaulu na daraja zenu katika pepo ziko hivi. Atakuwa bishara ya daraja zao za peponi, na hao ndio ambao Allah atakapomletea waha ya Isa ibn Maryam kwamba jamaa nawafungulia sasa wale Yajuj na Majuj waliyefungwa na Dhulqarnaini katika ngome. Isa ataondoka nao hawa, atakwenda nao mlimani. Na baada ya kuwa wamekuja wale jamaa wakafanya fujo zao katika dunia, atawafanya Allah atawaua, Isa atamuomba Allah. Baada ya kuwaua atakuja kuleta madege, atakuja kunyanyua mizoga yao, atakwenda kutupa, lakini harufu itakuwa ni mbaya sana, dunia inanuka. Allah ataleta mvua baada ya dua ya Isa na watu wake. Allah ataleta mvua, itakuja kusafisha ardhi, na ardhi ikinyesha ile mvua sasa, ardhi itabadilika, itakuwa ardhi yenye baraka, mimea yake itakuwa na kheri kubwa sana. Yaani wanyama wake watakuwa na kheri nyingi sana, watu wake wataishi kwa amani sana. Na hicho ni kipindi ambacho Allah atakadiria cha kuishi wale waja wake wema. Halafu atakufa Isa, atazikwa na hao, na wale na wao, utakuja upepo utawaua kwa pamoja. Kisha watabakia wale mapunda sasa, watu waovu, walevi, machangudoa, wachawi, wapiga ramli, majambazi, manani, wale ambao walikubali masihi dajali. Sasa na wataishi katika maisha yataharajuna fiha taharujal humuri, watapandana kama wanapopandana mapunda barabarani, maisha machafu kabisa wataishi hawa, lakini wao wataona ndio maisha ya kileo, maisha ya kizungu, maisha ya kifahari. Tufahamiane vizuri, na hao ndio kiama kitawasimamia wao sasa. Kwa hiyo hadithi hii ya Isa ibn Maryam inaonyesha kubakia kwa kundi hili Taifatul Mansura lipo. Tufahamiane vizuri eh, walfirqati najia, na kundi ambalo litasalimika, alqaimati bidinillah, kundi ambalo litakuwa likisimamia dini ya Allah, wa hadha min rahmatillahi ta'ala bi'ibadihi, na hii ni katika rahma za Allah kwa waja wake, wa tamami hikmatihi wa adlihi, na ukamilifu wa hikma yake na uadilifu wake. Wa annahu, na kwamba yeye, la yatruki ibadihi hamala, hawaachi waja wake bure, lazima wape mitihani. Wa amma min haythu alwaqi almalmus, ama katika upande wa hali ya ulimwengu ulivyo sasa hivi, fa inna wujuda al-a'immat ad-din wa ulama'i al-umma, hakika suali la kupatikana maimamu wa dini na wanawachuoni wa umma, wa min ala wa man ala nahjihim, na wale walio katika manhaji yao, mundu ahadi sahaba, tangu kipindi cha masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, mururan ba'ahadi tabi'ina, mpaka kufikia zama za tabi'ina, thumma atba'ihim, kisha wale waliofuatia tabi'i, ila jami'i quruni al-islami ila yawmina hadha, mpaka karne zote za Uislamu mpaka siku yetu hii ya leo tunayoishi sisi. Walladhi la yakhlu zaman minhu, na zama ambazo haupiti muda miongoni mwao, liman akbar al-adilla والبراهين على استمرار المنهج السلفي وبقائه, isipokuwa inaonekana kwamba kuna alama kubwa kabisa na hoja za wazi za kuendelea kubakia kwa manhaji hii salafia, lakini pia vile vile na manhaji yake kubakia iko wazi tangu wakati wa masahaba, wakati wa tabi'i, wakati wa tabi'i kila zama mpaka leo hii, na sisi tunaishi katika da'wa hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama zile hoja ambazo mtu anaweza akasema, ah, mbona masalafi wanawadhulumu wenzao? Kwani akidhulumu mtu mmoja ameshadhulumu wote? Hivi akipatikana mwizi katika Waislamu, na Waislamu ni wezi? Utukufu na heshima ya Uislamu iko pale pale. Dosari za mtu mmoja hazichafui dini ya Allah, na hivyo hivyo dosari za mtu mmoja na wawili na watatu hazichafui manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio kila siku tunawaambia mahisbi na jamaa zao, leteni mnachowatuhumu nacho masalafi nini, ni kitu gani wanakosea katika manhaji? Hawajawahi kuleta ile wakisema fulani alimfanya hivi, fulani fulani alichukua cha fulani. Hizo ni dosari za mtu mmoja mmoja, hazichafui da'wa ya Allah tabarak wa taala, wala hazichafui manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itabakia kuwa iko vile vile, ni safi na ndiyo njia sahihi. Na mtu anayekataa manhaji salafi amekataa Uislamu, amekataa da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tumefahamiana vizuri? Tayeb, tutakomea hapa leo na tutakuja au tuendelee? Hivyo tuendelee, muda wetu bado shangapi? يقول الإمام أحمد بن حنبل, أنا سيما الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته الرد على الجهمية والزنادقة كتك مقدمة ورسالياته الفقوة في وجيب هو مبوانا الجهمية وفواسي وجاب بن صفوان الزنادقة watu wanafiki na waongo katika dini akasema Imam Ahmad alhamdulillah alladhi ja'ala fi kulli zamanin fitrata min ar-rusuli baqaya min ahli al-ilm sifa njema na shukrani ni zake Allah ambaye amejalia katika kila nyakati katika kila zama fitrata min ar-rusuli ambapo ni kipindi kimpitiwa na mtume baqaya min ahli al-ilm mtume akifa kuna bakia na watu gani ahli al-ilm wale waliochukua elimu kwa yule mtume vile namna ilivyokuwa wakabaki wanawafundisha watu ile elimu ya yule mtume watu hao yad'una man dalla ila al-huda wanamlingania aliyepotea kwenye uongofu alikuwa nao mtume ويصبرون منهم على الأذى ويصبرون منهم على الأذى ونقوميليا كتوكوا هاي واتو ماوذي ولا يلقاتا كما وانا بكم ولقوا وكبوميليا يحيون بكتاب الله تعالى الموتى يحيون بكتاب الله الموتى ونوففوا kwa kutumia Qur'ani kitabu cha Allah wale waliokufa katika upotovu na ujinga wanawalingania sio kwa kuwa manake wamekufa kama maiti wa kawaida ni watu ambao ule ujinga na uzushi na ushirikina ushawamaliza tayari na wao wanatumia Qur'ani kwa ajili ya kuwapa uhai kuwafundisha kuwalingania ويبصرون بنور الله أهل العمى نوانا وونيشا ونور يا الله والي ويوفوك كما هي نجية من الوفيتة سنجية سوساوة نجية سوساوة لهم ونوانيش نجية سوساوة فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه نوان وانغابي ولكو إبليس كشا ومليزا ومهو كتك كنلاكي وشكو ميتي وإبليس wao wakaje wakawafufua kuwarudisha katika dini ya Allah tabarak wa taala wa kama min dalin taihin qad hadau na ni wangapi waliokosha potea hawajulikani wako wapi hawana mwelekeo tena katika maisha yao wanaishiishi tu wao wakaje wakawafundisha wakawaonyesha njia ya sawa hii ndio manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fama ahsana atharuhum ala an-nas ni athari nzuri iliyoje walioiacha kwa watu wa akbaha athara an-nas alayhim na ubaya uliyoje wa malipo ya watu wanavyowarudishia yanfuna an kitabillahi tahrif al-ghali wanaongosha kwenye kitabu cha Allah upotoshaji wa wale watu waliochukua mipaka katika kupotosha maneno ya Allah wa intihari mubtilin na mpazaiko wa watu wabatili ambao wanakuja kuwachanganyia watu mambo ya haki na batil wanawachanganyia watu batil na watu wanaona batil kuwa ndio haki wao wanakuja wanawaondoshia watu zile batil na kuwaachia dini ya Allah ikiwa safi wa ta'wil al-jahilina na tafsiri mbovu za wajinga alladhina aqadu alwiyata bid'a ambao wametungika bendera za uzushi wa atlaqu alana alfitna na wametoa meno ya fitina katika kupotosha umma wa Uislamu wao wakaja wakawa wanaonyesha watu kama sasa hivi watu wanafanya mazoezi ya maulidi au sio wanajiandaa kuzaliwa kwa nani na sasa hivi Bibi Amina yuko ni mjamzito mimba yake iko mwezi wa 9 au sio au sio ha sini watu wa kwenye maandalizi sasa hizi si mfungo tano huu si mfungo sita unakuja kushukutwa watu wanafanya maandalizi maulidi ya mkoa maulidi ya kata maulidi ya wilaya maulidi ya mtaa maulidi za vijiji wenye mipunga yao mashallah washaanza kutoa sadaka zao za mipunga, wenye ng'ombe wanaandaa ng'ombe zao, wenye mbuzi wanaandaa mbuzi zao, wajinga wali wao. Au sivyo? Sasa watu wasipokuwa wanaambiwa wataacha upuuzi huo, hawezi kuacha. Lakini alhamdulillah tunamshukuru Allah, kadri siku zinapozidi kwenda ile nguvu ya maulidi inapotea. Au sivyo? Wazee wabeba bendera wanakufa na watoto wao hawazitaki zile bendera nzito. Au mnaziona sasa hivi zile bendera za Afrika? Sizipotee. Na wazee wanalia kila siku. Jamani, watu wanaacha dini jamani. Maulidi inakufa. Na kweli inakufa. Na itakufa kweli. Hawatabaki isipokuwa roho pekee. Na utaona watu hawaendi mapema, wasubiri wakati wa kuagwa. Ndio ujue kwamba watu hawafuati maulidi, wapate za kuagwa. Time zote watu wako za hospitali, wanakwenda huku, wanakwenda huku, wanasubiria tu wale waliokaa pale waimbe imbe, ikifikia muhaya jamaa wasogea zao, piga upotea. دل على شيء فإنما يدل على أنهم ينكرون هذا الأمر إلا أنهم يحبون الأخلة. كي يدلش هنا بس يدلش قبل واو ونفينك مؤمن لكي ونفينك قولا سيصف تفنيه بورا زنبوك زنبوك إكي في كتام يقول أفريد وصغي ونفينك يزاو ماندات ونشاي ومواب وقول وقلت يزاو لكم أن يزاو سيديس سافي كبيس. Na wapambe wa maulidi wakakia wanawake tu. Au kuna wanaume? Wanaume wachache. Na wanaume walobakia ni wale ambao wana miradi yao. Wanajua katika ukusanyaji kuna kinachobaki kitakuwa cha kwao. Wala amilina alaiha. Kumbe kuna fungu la ukusanyaji. Shona. Lakini wale waelewa wote, ushaona huyu mfuzi. Acha kulala na mke wake na watoto waende kalae barabarani. Anasubiria kupiga kelele usiku. Hii dalili kwamba alhamdulillah nuru ya sunna inazidi kuangaza, na wao wanaongeza juhudi ya kuizuia sunna na manhaji ya Mtume, lakini hawawezi. Maskini hawazuii isipokuwa macho yao peke yake. Kwa hivyo katika kila zama Allah analeta waja wake wanakuja kupambana kwa ajili ya kuongoza watu katika haki. Kila zama, kila zama Allah analeta. Tufahamiane vizuri. Na wanakuja watu kulingamana na zile zama zilivyo, na maeneo namna yalivyo. Tufahamiane vizuri. Lakini yote hii ni kuonyesha himaya ya Allah ya hii dini, kwamba namna gani Allah anaihami dini ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau sabarna taarikha, Shekhe anasema lau kama tungalileta historia tukaiangalia vizuri, wanadharna ila kutubi rijali wa tabakat, tukaangalia katika vitabu vya watu waliotangulia na tabaka zao, la raaina dhalika tahqiqan, tungaliliona hili kwa uhakika wake. Katika kila zama unakuta kuna wale rijali wapambanaji wa hali ya juu sana, ambao wanakuja kukemea ushirikina, uzushi, udanganyifu, upotoshaji, na watu wanarudi katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Fama min zamani, hakuna zama zozote zile, ila wajaala Allah fihi man yaqumu bidinillah, isipokuwa Allah tabaraka wa taala hujalia mtu ambaye atakuja kwa ajili ya kuisimamia dini ya Allah tabaraka wa taala. وعقيدة أهل السنة والجماعة, نكون يسمى عقيدة أهل السنة. وأصحاب المنهج السلفي, نوات وما وتكون يفنش منهج يمتب محمد صلى الله عليه وسلم لما صحب ذاك. مرة لمثال مستعدين وعقيدة أهل السنة من الذابين عن السنة كنا قولي أنباو الذابين أو ني وتتيتي وهل يجيو وكتتي السنة يبتل محمد السنة أنباو واو مسكسوكو إني تكبكوية هوا تتريكي كما كسيكي هوا يومي استكوية فتنة كفوة لكن واو مسمام بربنا كما هو كذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب كذا الشيخ كذا الامام احمد بن حنبل كذا الامام الشافعي كذا الامام ابو حنيفه وغيره كذا زمان زاد كما هو مشايخ والتبوليه من يقرا يوما ambao sio mbali sana kina الشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين الشيخ na wengine katika ulamaa kibaru wa ahli sunnah wal jamaa ambao ukisoma tarikizao unaona ulikuwa kama ni misiki viliyosimama barabara katika kutetea sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sabila salafi umma na kuibainisha njia ya wema waliotangulia kama walivyo kwa Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali kwa Sheikh al-Fawzani ambao wamesimama barabara وبينشيا واحد نجي يا وين ما ولي وتنبلي نجي يا مسحابه متو محمد صلى الله عليه وسلم من العلماء الربانيين في من كل زمان تكون عشوون وليس كل زمان الذين هم طائفة المنصورة أما هاو نكون لما يهدي ونصرنا الله ولهذا فإن الله جعلهم شهود على الخلق يوم القيامة kwa ajili hiyo Allah amewafanya wao wanawachuoni ni mashahidi wa umma siku ya kiyama, mashahidi wa viumbe siku ya kiyama. Rawi al-Bukhari amepokea Imam al-Bukhari katika sahihi yake an Abi Sa'id al-Khudri kutokana na hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri qala radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam yujaa bi Nuh yawm al-qiyama أتليت ونوح سيكو يقيام نوح عليه السلام نوح عليه السلام انتو من أبال على الإنبانية وتواكي مياكا مياتيستنا خمسين ألاقوا وكم كبالي اسبقوا وتكدوغوا سانا وتكدوغوا سانا نوح عليه السلام فيقال له كش نوح وتوليزنا أو تاميوة هل بلغت؟ نوح ولفكيش ويومد وليوتوم ولا الله فيقول نعم يا ربي نوح أتسيما ليه يا ربي لفكيش من ويومد وليوتوم فتسأل أمته على توليز أمواته أم ونوح هل بلغكم نوح ولفكيش ويومد وليوتوم فيقولون ما جاءنا من نذير واتسمع تكجي ولا متوم يوت سيسي يا ما مونغو هو فيقول كيشا اتسمع الله كمبيا نوح ساسا من شهودك نوح ما شهدي واكم كنا ناني يا ما مكوكتا وكوكوكو تكشيا ويوب الله تكون باري ومولي زنون وهجوي الله نجوه نوح وتوليز مشاهد واكم كنا ناني فيقول محمد وأمته نوح وتسير مشاهد وانه ميمي نمت بمحمد صلى الله عليه وسلم أمتي واكي وولي زيني والي فيجاء بكم فتشهدون انتم يا سيما متلف ونيني هاكم تبيوتوه شهيد تبتليه شهيد نوح عليه السلام ثم قرأ رسول الله كشمتوم صلى الله عليه وسلم أكسوم آية وكذلك جعلناكم أمة وسطا هيفون ديفو يهيفو تكون كفانيني محمد لأمة وليوكاتي نكاتي لتكونوا شهداء على الناس إن نيني مجبوا لمشاهد ووات وتكوى قتام تمزاو سيقيا قيامة ويكون الرسول عليكم شهيدا نيني محمد صلى الله عليه وسلم أتكوى لشهد وين سورة البقرة آية 143. Na hadithi ya Mtume wa Bukhari katika namba 7349. Qala Ibn al-Hajar rahimahullah, asema Ibn al-Hajar rahimahullah al-Asqalani, wal wasat, al wasat maana yake nini? Al-adl, umma waadilifu. Sisi ummati Muhammad ni umma waadilifu. Ila am qala, mpaka akafikia mahala Mtume akasema, لأن أهل الجهل إلى أن قال فكاكسيم لإمام ابن حجر لأن أهل الجهل ليسوا عدولا سبوا دين سوى دلفو وكذلك أهل البدع نبيعوا وبدع نواهو سوى دلفو مليوة وتوبدع سوى وادلفو كنان أهل سنة وادلفو wewe unapiga pigana ndio utakwenda kutoa ushahidi. Ah. Utatoa ushahidi wakati wenyewe wanafanana na watu wanuku, utatoa ushahidi pia. Ah, basi. Na watu wabida wataweza kutoa ushahidi, utatoa ushahidi gani wakati wamewakhalifu mtume na watu wanuku wamemkhalifu mtume wao? Ah, basi. Ahlus sunna ndio utatoa ushahidi. Fa'urifa anna al-murada min wasf al-madhkur, ikafahamika kwamba muradi wa ile sifa iliyotajwa ahlus sunnati wal jamaa ni kina nani? Ahlus sunnati wal jamaa wa hum ahlul ilmi shar'i, na wao ni watu husiana walobobea katika ilmu ya sheria, wakasoma na kusomesha. يقول الإمام هيا ما إليه كنا كتب فتح الباري جزء 13 صفحة 136. يقول الإمام أبو عبد الله بن بطة العقبري في الإبانة تعليقا على حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب للغرباء. الإمام ابن بطة أبو عبد الله أما يفعل تعليقي كتك حديثي يا غرباء غربة الإسلام حديثي يا غرباء أما بدون ما سيما بدأ الإسلام غريبا وإسلام أليانا كتك سورة يوجين منفواته هو وجوه ما قريشي هو وجوه ikawa wale wanaoingia katika Uislamu wakawa ni wageni, wanafariki jamaa zao, watengana na wazee wao na jamii zao. Mtume asema wasayaudu ghariban kama badaa, na Uislamu huu huu utarudi tena kuwa mgeni kama ulipoanza. Maanake zile sheria za Kiislamu watushaziweka nazo mbali, kila zitakapokuwa zikifundishwa, mbona hizi sheria mpya? Mbona dini imekuwa mpya? Mbona zamani hapakuwa hivi? Mbona shekhe fulani hakutuambia? Kwa hiyo Uislamu utarudi kuwa mgeni. Fatuba lilghuraba, mafanikio mema na furaha njema ni kwa wale watakaokuwa wao ni ghuraba. Allah tujalie na sisi tuwe katika ghuraba. Nakumbuka wakati tusoma, shekhe atueleza kisa cha mzee mmoja Darueshi alikuwa awaambia wafuasi wake wa tarika kwamba watu wengi sasa hivi hawako tayari kuingia kwenye tarika, kwa sababu tarika ndio Uislamu sahihi, na nyinyi wana tarika ni ghuraba, lazima mjifakhiri kwamba nyinyi ni wageni. Mwana kugeuza hadithi ya Mtume, yani anawafanyia jamaa zake tarbisi pale pale. Kawasomea hadithi ya Abi Huraira, badaa alislamu ghariba wasayaudu ghariban kama badaa fatuba lilghuraba, watu wakafurahi. Ikabadilika pale pale, ikawa muridi, ikawa zikri hiyo hadithi, akaanzisha badaa alislamu ghariba wasayaudu ghariba, jamaa tikia kama badaa kama badaa kama badaa. Zikri tayari ishaegelea wanapotoriko walipokuwa majinuni. Yani pale pale jamaa kashebalisha hadithi za kwa zikri tena. Halafu hawamuulizi usimtumie sasa hivi hapa kwa hadithi ya mtu. Kasi sasa hivi kwa zikri za leo tunaanza kukohoa hiyo hiyo zikri. Hakika kwa sababu sio waadilifu katika maneno yao, basi wachomeka chomeka maneno. Sasa Imam Ibn Battah alipoeleza ile hadithi akasema, kale akasema, ja'alana Allah wa iyyakum, Allah tujalie sisi na nyinyi, bi kitabillahi amilin, kwa kitabu cha Allah tuwe ni wenye kukifanyia kazi, wa bi sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mutamassikin, na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam tuwe ni wenye kushikamana nazo, وللأئمة والخلفاء الراشدين المهديين متبعين نما إمام وانغوف نما خليفة وعما وانا متوم محمد صلى الله عليه وسلم توسيس وموسواه ولآثار سلفنا وعلمائنا مكتفئين مكتفئين نآثار زوما ويت وليوزمولينا ونواتون ويت تسيشكونا كزفان يكاس kuzichukue na kuzifanyia kazi isimwende. Wa bihadhihi shuyukhina salihin, na miongozo ya mashehe wetu wema rahmatullahi alayhim ajma'in muhtadin, na miongozo ya mashehe wetu wema waongofu tuwe ni wenye kuongoka kwa miongozo hiyo. فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه, حقيقة الله الذي تكسيك وصفا ذاته وكتكوك وكتكواك لما بناياك, جعل في كل زمان فترة من الرسل, أما فعني كتك كل ذاما كنا كبيني جميتوني دروسا للأخر, أما ولوات وتقول يكون دروس ذي لأكارز ولبتوني بما هو تعالى بلطفه ويلي أنباعه وكي الله نوكولواك بعباده ووجواك ورقه نوكولواك بأهل عنايته ووالي ولده يمنان مكدشياك ومن سبقت له الرحمة في كتابه نوالي أنباعه زم وتنقل رحمة الله لكتبتاك لا يخلى كل زمان من بقايا أهل العلم, هاي فتكان فكسكان إلى زام كن بقايا كأهل العلم, kuna wenye kubakia katika wanawachuoni wakubwa ambao wanatusaidia kuijua njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahamalat al-hujja, na wanaokuwa wao ndio wenye kuzibeba hujja, yaduuna man dhalla ila al-huda, wanawalingania waliopotea kwenye uongofu, wayaduuna hum ala al-rida, na wanawarejesha kuwatoa katika upotovu, kuwaweka kuwazuia wasiendelee kupotea wabakie katika njia ya mtume. Wa yasbiruna minhum ala al-adha, na wanavumilia kutoka kwa wale watu yale maudhi wanayowapa maudhi makubwa. Wa yuqiyuna bi kitabillahi al-mauta, wanawafufua kwa kitabu cha Allah waliokufa. Wa yubassiruna bi aunillahi ahli al-hama, na wanawaonyesha kwa msaada wa Allah wale waliokufa macho yao. وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والغباء, ونغوز فسنة سبنا متوم صلى الله عليه وسلم ولوديننا ولنقباب. هذا منين الإمام إذن بطق يكتب جاك الإبانة الكبرى يزيقواز صحيح يموج لتسين سعلا. Tutakomea hapo. Kama kuna swali, basi tuache nafasi kuulizwa waulize. Kama kuna swali, tuache nafasi kuulizwa waulize. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Amin.